Industry leaders, researchers, and others are now asking for a pause in the development of artificial intelligence to consider the risks. Musk and others say advanced AI, which allows computers to perform tasks that normally require human intelligence, could pose, quote, profound risk to society and humanity. Volgens tech-ondernemers, waaronder Elon Musk, kan kunstmatige intelligentie een risico voor de samenleving en de mensheid betekenen. De Europese Unie werkt nu aan regels rond kunstmatige intelligentie. Is dat nog op tijd? En moeten werkgevers meer oog hebben voor personeel dat vreest hun baan zometeen te verliezen? Dat gaat u horen in deze uitzending. We beginnen bij de vraag of kunstmatige intelligentie nog aan banden te leggen is. De Europese Unie doet als eerste overheid ter wereld een poging om een speciale AI-wet te maken. AI is hetzelfde als kunstmatige intelligentie, hè, dus dat zal in deze uitzending een beetje door elkaar lopen. Dat lijkt nodig, zo'n wet, want steeds vaker horen we verhalen over beangstigende AI-toepassingen. Een chatbot die met je wil afspreken, een robot die leugens verzint, een gejoemel met goed ontwikkelde deepfakes, autonome wapens. En dan hebben we zorgen over privacy nog niet genoemd. Is de Europese regelgeving nog op tijd en is dat voldoende? En aan de andere kant schieten we onszelf niet in de voet als de EU strenge regels creëert, maar China en Amerika dat niet doen. Daar ga ik over praten met Paul Verhagen. Hij is datawetenschapper en geopolitiek analist bij HCSS. Goedenavond, hartelijk welkom. Hi, fijn dat je er bent. En Stefan Leijnen, hij is lector Artificial Intelligence aan de Hogeschool van Utrecht en coördinator AI-net. Zeg ik dat goed? Ja. Oh, hele mond vol. Fijn dat jullie er zijn. Hartelijk welkom. Ja, meneer Leijnen, vorige week deden onze collega's van het tv-programma Dit is de Kwestie onderzoek naar angst voor kunstmatige intelligentie. 51% van de bevolking maakt zich zorgen. Iets meer dan de helft. Verbaast dat getal u? Nee, dat verbaast me niet. Wat je ziet is dat AI, waar je dat 10 jaar geleden nog moest uitleggen, dat begrip, is het nu een term geworden die in de huiskamers rondgaat. Dat verandert mijn werk ook behoorlijk, kan ik zeggen. Want het betekent dat we een heel andere manier moeten gaan uitleggen wat nou de implicaties zijn van de AI. Maar je ziet ook dat mensen zelf die implicaties al ondervinden op hun werk, wat verandert. Nou, mensen worden blootgesteld aan tools zoals ChatGPT. Op welke manier merken mensen het nu al op hun werk? Nou, je merkt bijvoorbeeld dat je, als je aan de kassa gaat afrekenen, dat je met niet meer met een cashier tegenover je zit, maar met een schermpje, zeg maar. Je merkt als je werknemer bent. Dat is nieuw voor mij. Ik heb wel zo'n scanapparaat in mijn hand als ik door de supermarkt loop, maar ik zie nog niet een schermpje. Oh ja, in Utrecht bij mijn supermarkt al. Wat zit het schermpje? Dat ziet u? Of, Nou ja, dus het schermpje dat kun je dan gebruiken om af te rekenen. Dus je hebt opeens geen mens meer tegenover. Ja, oké, dat heb ik wel. Ja. Ja. Maar als werknemer merk je ook dat er allerlei tools nu die op basis van data, zeg maar, zijn geoptimaliseerd. Ja. Waar je mee moet leren werken. Ja. Dat is een beetje hetzelfde als dat we leerden werken met de computer of met het internet. Dat is weer een heel nieuwe skillset die we nodig hebben, als het ware. Maar ik zei 51% van de bevolking maakt zich zorgen. Maakt u zich zorgen? Kan het uit de hand lopen? Ja, we moeten wel een onderscheid maken met wat we bedoelen met uit de hand lopen. Hè? Dus wat uit de hand kan lopen is dat bijvoorbeeld door deepfakes we niet meer precies weten wat waarheid en niet waarheid is. Deepfakes, dat zijn gemanipuleerde beelden, hè? Zo moet ik het zeggen. Ja. Dus vaak wordt daar AI bij gebruikt. Er was een tijdje terug was er een foto van de paus in een hele mooie merkjas die rondging. Hè? Nou, ja, die zag er goed uit. Dat was een deepfake. Dat was volgens mij de eerste deepfake die echt grootschalig rondging. Heel veel en mensen die gearresteerd werd terwijl dat nog niet het geval was. Precies, ja. Dus met deze technieken die nu eigenlijk gedemocratiseerd zijn, dus veel meer mensen hebben toegang tot die technieken en kunnen dus ook fake content genereren. Nou, dat is een risico voor de waarheidsvinding en voor het nieuws. Dus dat soort risico's zeker. Of dat ik met een chatbot praat en dat ik denk dat het een mens is, bijvoorbeeld. Ja. De risico's als het gaat over AI, een beetje de Terminator scenario's, AI die de mensheid wil vernietigen of de dingen overneemt. Ja, ik las pas iets over een paperclip machine die zichzelf eindeloos paperclips gaat laten maken. Ja, dat is een beetje een typische AI-parabel, zal ik maar zeggen, hè, die al een tijdje rondgaat. Op een gegeven moment is het ijzer op, zou je zeggen. Dat is hopelijk stopt het eerder al. Ja, maar ik denk zelf, dat mag je hopen. Ik vind het verhaal van de toverlaansleerling van Fantasia vind ik eigenlijk beter. Want dat is dus Mickey Mouse die dan de bezems gaat betoveren zodat ze het water voor hem halen. Ja. Maar hij heeft helemaal niet zijn werk gedaan. Dus het gaat grandioos mis totdat de tovenaar binnenkomt. En die herstelt alles weer in één keer. Okay. Ik denk de vraag die we moeten stellen is niet zozeer, vormt AI een risico? Maar willen wij die tovenaars leerling zijn of willen we die tovenaar zijn? Dus in hoeverre willen we die controle hebben? En dan moeten we ook het nodige werk voor hebben. We moeten de tovenaar willen blijven, zegt u eigenlijk. Ja. Paul Verhagen, kijk je vooral met angst of met plezier naar kunstmatige intelligentie? Ja, je bent nog heel jong, dus zal wel plezier zijn. Allebei. Kijk, ik maak me net zoals Stefan meer zorgen over de technologie in de handen van slechte mensen dan over de technologie aan zich. Ik denk wel dat dit een soort technologie is die valt in dezelfde serie als de stoommachine en de broekdrukkunst en echt fundamenteel gewoon de wereld gaat veranderen. En dat er ook echt gewoon fundamentele politieke vragen over komen. Uiteindelijk is technologie iets wat je ook in staat stelt om nieuwe structuren van je samenleving te krijgen. AI is zo'n technologie. Er komen echt vragen naar ons toe. Waar we echt goed over moeten nadenken. Even los van de pure reguleringsvraagstukken. Ja, oké. Okay, dus het is een belangrijke ontwikkeling. Maar als ik vraag plezier of angst, zegt u allebei. Ja. We moeten goed opletten. Ja. Dat lijkt nu te gebeuren in Europa. Europa zou de eerste zijn die... De werelddeel is het, hè, dat regels maakt. Is het al zeker dat die wet er komt, meneer Leijnen? Ja, zo goed als zeker. Dus er is recent een stemming geweest in comité... van parlementsleden. Volgende maand volgt dan de plenaire stemming voor alle parlementsleden. En als het goed is, gaat die wet dan in januari van kracht. Ze zijn al zo lang bezig dat het me sterk lijkt dat die wet niet doorgaat. Wat staat erin? Nou, er staat onder andere in dat er een aantal regels moeten worden opgesteld. Die staan in die wet. Waarin risico's voor burgers en consumenten worden voorkomen. En dan kunt u denken aan apparaten in de gezondheidszorg. Of robots waarmee we werken. Of chatbots waarmee we praten. Nou, de excessen moeten worden gereguleerd. Dat is het ene deel. Het andere deel is dat er standaarden moeten komen voor heel Europa. Zodat we ook weten dat als we Duitse producten krijgen... dat die voldoen aan Nederlandse standaarden, et cetera. Of Europese standaarden. Nou, dat geldt voor alle producten eigenlijk in Europa. Yeah. En ik denk het laatste kracht. Het doel van deze wetgeving is dat het ook wereldwijd standaarden zet. Want als ik een Amerikaans bedrijf ben en ik wil naar Europa exporteren... en Europa is nog steeds de grootste markt ter wereld... Ja. Dan moet ik dus ook aan die wet gaan voldoen. En dat betekent dat we misschien wel met die wet voorbij het Europese continent reguleren. Zoals we dat ook met... Een wereldwet maken? Dat kan natuurlijk niet, hè, want er is niet één wetgevend orgaan voor de wereld. Maar het is wel een beetje wat Europa probeert door standaarden te zetten. En daarom is het ook zo belangrijk dat we de eerste zijn in Europa. Want ja, de eerste die bepaalt de standaarden. Zoals dat ook met de GDPR, de privacywet, is gebeurd. Ik zou nog iets concreter willen. Misschien kan jij dat doen, Paul. Wat spreekt Europa nu af? Wat mag niet gebeuren? Het zet een soort van piramide op van wat niet toegestaande toepassingen zijn. Wat zijn hoge risicotoepassingen waar een hele hoop regulering rond zit. Maar laten we meteen invullen. Wat mag niet? Real-time facial recognition. Dus in real-time met camera's eigenlijk je gezicht herkennen. Dat mag niet. Dat is gewoon verboden. Oh, en waarom mag dat niet? Want dat is hartstikke handig. Dan kan je, als je een voetbalstadion, dan kan je de mensen die een stadionverbod hebben, kan je tegenhouden. Omdat we hebben gekozen dat privacy heel erg weegt binnen de EU. Dus eigenlijk van een privacyperspectief is dit niet wenselijk. Daarom willen we gewoon dat dit niet mag. Maar dat kan wel, hè, al. Nou, dat is precies wat ik net ook op doelde. Kijk, je zet privacy nu heel erg hoog binnen de EU, in die AI-wetgeving. Dat is een keuze. Ja. Right? Er zijn ook... een politieke keuze van Europeanen. Keuze. Er zijn ook een aantal politieke partijen die zeggen van, ja, maar veiligheid is ook heel belangrijk. Dus waarom mogen we het niet gebruiken voor veiligheid? Voor dus juist in het voorbeeld wat ik net gaf, zou je kunnen zeggen, wij vinden veiligheid belangrijker dan privacy, dus bij voetbalstadions mag het wel. Precies. Dus dat soort afwegingen, die moet je heel expliciet maken als het over AI gaat. Uiteindelijk is het een soort van hele brute wiskunde van hoe belangrijk vind ik dit ding versus hoe belangrijk vind ik dat ding. En daar moet je gaan afwegen. Er zijn andere toepassingen, bijvoorbeeld in het medische domein. Daar moeten natuurlijk een aantal regels zijn. In een recrutering, dus hoe je bijvoorbeeld cv's leest op geautomatiseerde manier. Ik las ergens dat AI in principe geen emoties mag kunnen herkennen. Ja, ja. Dat is ook een voorbeeld van bovenin die piramide bij de verboden toepassing. Terwijl dat nou lijkt een hele mooie toepassing lijkt. Vorige week het programma Dit is de Kwestie ging er ook over. Daarin zag je oude mensen en die computer konden aan ze zien of ze vrolijk waren of niet. En die konden bijvoorbeeld als ze verdrietig waren hun favoriete muziek opzetten. Ja, en toch heeft Europa gezegd van de risico's die eraan kleven, die zijn te groot. Dus ook al zijn er voordelen misschien met sommige toepassingen te behalen, met deze weer niet. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor social credit systemen, zoals die in China kennen. Die worden ook verboden met deze wetgeving. Het gaat allemaal heel snel, dus ik probeer af en toe een beetje te temporiseren. Wat is het gevaar van emoties herkennen? Nou, als ik emoties kan herkennen, dan kan ik mensen misschien wel beter leren kennen dan zij zichzelf kennen. De computer dingen aan mij zien die ik zelf niet over mezelf weet. Precies, op een heel gedetailleerd niveau. En dan kan hij misschien wel manipuleren. Kijk, het hangt allemaal af van de toepassing. Maar wat Europa zegt, ja, dit is mogelijk een gevaar, dus dat willen we niet. Oké. Okay. De vraag is natuurlijk, is Europa op tijd? Want we hebben al ChatGPT en allerlei andere toepassingen. En die wet is er nog niet. Paul, wat denk jij? Kijk, ontwikkelingen in AI die gaan enorm snel. Ja. Dus die technologie waar ChatGPT op is gebaseerd, die is 4 of 5 jaar oud volgens mij. Dus dat is echt een eeuwigheid in het AI-veld. Dus je bent vrij laat en die hele wet is zelfs nog een keer helemaal overhoop gehaald, omdat ChatGPT er niet in stond en die eigenlijk op ons toneel verscheen. Die weet je wel bijna af. Toen kwam ChatGPT en het moest allemaal overnieuw. Dat kan nog 6 keer gebeuren, zou je zeggen. Precies. Dus als ik me vraag van dit is een heel eigenlijk risicovermijdende aanpak. En daarin zet je een lijst van dit mag allemaal niet. En het is natuurlijk zo dat die technologie verandert zo snel dat je eigenlijk kunt afvragen, is die dan wel futureproof? Is die dan wel eigenlijk scalable in de toekomst? U praat veel Engels, neerzet, hoor ik. Ja, ik ben Amerikaans. Is die wel eigenlijk toekomstbestendig? En dat is wat mij betreft ook echt de hamvraag. We zeggen nu heel erg in Europa van dit niet, dit niet, dit niet, dit niet. En voor goede redenen. Maar er is wel een beetje de vraag van waarvoor wel? Wat maar ja, we weten niet wat er komt. Dus dan kan je maar beter dingen afzonderen, zou je zeggen. Waarvan we nu weten, daar moeten we voor oppassen. Ja, en dat is natuurlijk terecht. Right? Je wil niet dat je in een soort van 1984-achtig scenario terechtkomt. Maar er wordt niet heel erg nagedacht over wat is de stip aan de horizon waar we het wel voor gaan gebruiken. Ja. Er zijn zoveel toepassingen. Je kunt AI gebruiken om ongelijkheid tegen te gaan. Om te helpen te zorgen dat mensen beter onderwijs krijgen. Om je gezondheidszorg te verbeteren. Nou, dat zijn allemaal vragen van wat wel. Ik snap deze lijst niet, dat niet mag. Maar de vraag van wat gaan we er wel mee doen... Maar dat hoeft niet in de wet te staan, toch? In de wet moet vooral staan waar het mis kan gaan. De wet moet zorgen dat er een beetje orde blijft in de samenleving. Nou, dat is iets heel Europees. Oh. Kijk, de Amerikanen en de Chinezen zijn wel heel erg duidelijk bezig met nadenken... hoe zet ik mijn overheidsarchitectuur in elkaar en hoe ga ik dit gebruiken? Met name de Chinezen, die natuurlijk ook een soort van Orwellian staat hebben. Ja. Die zeggen, ja, we gaan die gezichtsherkenning waar we net over hadden... zullen ze daar niet moeilijk over doen? Nee, privacy bestaat niet in China. Dus die zeggen, wij gaan dit gebruiken om de... quote-unquote sociale stabiliteit te maximaliseren. Oh ja. Dat is wel een stip aan de horizon. Ja. En dat is wel iets anders wat de EU doet. En daar verlangt u toch een beetje naar als ik goed naar u luister. Niet zozeer naar Chinese toestanden. Nee, precies. Ik ben op zoek naar een proactief antwoord. En niet een, dit is een lijst van verboden toepassing... maar wat ga je er in de positieve zin mee doen? Wat ga je doen om de samenleving te veranderen en eigenlijk beter te maken? Ja, meneer Leijnen, wat denkt u? Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Hè. Dus Europa loopt voor op wetgeving. Amerika en China lopen voor op de investeringen. En op inderdaad die visie. Waar willen we heen met deze technologie? Je ziet nu dat Amerika en China ook in beweging komen op het gebied van wetgeving. Die kijken naar Europa en die denken, goh, dat soort standaarden en wetten willen wij eigenlijk ook wel zetten. Dus die komen nu in beweging. Maar daar. Dan wel iets anders, want in China hebben ze andere mensen dan wij. Ja, in China worden alleen bedrijven gereguleerd, niet de overheid. Dat is een groot verschil met Europa. Ja. Maar nu moet Europa dus ook in actie komen. Want het is én wetgeving, maar ook inderdaad die visie, die stip op de horizon. Wat willen we dat deze technologie voor ons doet? Zijn we nog op tijd? Ik denk dat we... Nog op tijd. Kijk, de beste moment voor die wet was natuurlijk 10 jaar geleden. Dat is altijd zo. Maar toen wisten we nog helemaal niet wat er kwam. Nee, precies. Ja. Kijk, de AVG die was te laat. Die was 10 tot 15 jaar te laat. Ik denk dat we de privacywet in Nederland. Privacywet, ja. Ik denk dat we met deze wet nog op tijd zijn, mits die goed in elkaar zit. Dus dat betekent een lerende benadering en dat die ook toekomstige AI op een goede manier blijft reguleren. Ja. Er zijn best veel scenario's wat ongecontroleerde kunstmatige intelligentie kan gaan betekenen. Dit is wat VVD-Kamerlid Queenie Rajkowski daar vorige week over zei in Dit is de Kwestie. Kunstmatige intelligentie zou kunnen denken, oké, we moeten het klimaatprobleem oplossen. Nou, dan gaan we ervoor zorgen dat alle bruggen openstaan, zodat mensen hier met de auto kunnen rijden. We gaan datacenters misschien uitschakelen, want die vreten heel veel energie. Dus die kunnen allemaal dat soort besluiten gaan nemen, waardoor de samenleving gewoon stil wordt. Gelegd. Alles wat met internet te maken heeft, kan overgenomen worden door de computer eigenlijk. Ja. Ja, hoe reëel is dat, meneer Verhagen, dat AI op een dag besluit... Ik ga de wereld redden, dus ik zorg dat het klimaat niet langer opwarmt... dat het niet warmer wordt op aarde? Lijkt me niet heel waarschijnlijk. Dit zijn typisch dat soort sci-fi scenario's. En kijk, als je het echt op die manier wil bekijken... stel, Poetin wil de hele situatie in Nederland lam leggen... dan kan dat ook al via hacken en digitale middelen. Nou ja, wij doen ons best toch om dat goed te verdedigen? Ja, precies. En je moet inderdaad nadenken... oké, welke delen van je kritieke infrastructuur wil je onder een AI zetten? Dat als er een bug in zit of zoiets dergelijks. Maar echt dat een AI met snode plannen aankomt om de wereld om zeep te helpen... dat lijkt me vrij sterk. Ja, nee, kijk, we moeten altijd bedenken, een AI wil niks zelf. Een AI wordt gebouwd door mensen, wordt gefinancierd door mensen. Ja, maar de vragen zijn dat, het kan in handen van slechte mensen vallen. Het kan in de handen van slechte mensen vallen. Daarom hebben we ook deze regulering nodig, precies dat. Ja. Ja. En u zegt, we zijn op tijd, we gaan voorkomen dat er straks mensen het klimaat willen redden door alle bruggen open te zetten, om het maar even heel plastisch te houden. Dat denk ik wel, maar daarvoor is meer nodig dan dus alleen die wetgeving. Daarvoor moeten we echt technologie serieus gaan nemen in Europa. Dus in de politiek, ook als je kijkt naar investeringen, er is onderzoek nodig, er is development nodig. Want de beste garantie om ervoor te zorgen dat die technologie onze waarde in zich heeft, is niet regulering, maar gewoon zorgen dat het op Europese grond in Nederland wordt gebouwd. Ja, en dat is nu niet zo. We hebben geen AI-bedrijf in Nederland. Heb ik me laten vertellen. Dat zit allemaal in China en in Amerika. De grote bedrijven. Dan kunnen wij wel hier allemaal wetten op gaan maken. Maar wat heeft dat dan voor zin? Nou ja, enerzijds natuurlijk die bedrijven reguleren. Maar anderzijds... Precies, dus als er dan daar iets ontwikkelt. Maar het gaat over het internet. Dat gaan we toch niet tegenhouden? Als grote techreus een product wil ontwikkelen en deployen in Nederland, ja, dan moet je ook aan die wetten voldoen. Dan moeten ook die apparaten die daar gemaakt worden aan Nederlandse standaarden voldoen, Europese standaarden voldoen. Dat heet het Brussels effect. En dat is eigenlijk het feit dat als Brussels een standaard neerzet binnen Europa, dat die mondiaal wordt aangenomen, omdat je anders geen toegang blijft houden tot de interne markt van Europa. Dus dat is precies wat net werd gezegd. De AVG is ook in Zuid-Korea, in Australië, in de Verenigde Staten geaccepteerd. Omdat wij gewoon met 500 miljoen hele rijke op een mondiaal niveau mensen wonen. En dat is heel winstgevend. Dus Big Tech die wil daar gewoon zijn. Maar kunnen wij dan ook in China afdwingen dat ze daar privacy wel belangrijk gaan vinden? China is een ander verhaal. China, Maar wat hoort Europa en Amerika, dat valt samen? Een stuk dicht tegen elkaar aan. Rusland? Ja. Dus in Rusland niet. Rusland is super autocratisch natuurlijk. Dus daar is gezichtsherkenning wordt ook gebruikt. Kijk, wat je ook ziet natuurlijk is gewoon een wapenwedloop. Niet alleen binnen de techsector zelf, maar ook tussen de Amerikanen, de Chinezen en andere machten. En wat je steeds duidelijker ziet, is dat soort van de wereld begint op te splitten in spheres of influence, dus eigenlijk invloedssferen. Ja, ja. Waar technologie eigenlijk cruciaal is. Dat is gewoon een paradigma van wat verwacht je van technologie? Hoe verhoudt het zich tot sociaal contract? En wat accepteer je daarin? Wij zitten een stuk dichter tegen de Amerikanen aan dan tegen de Chinezen. Maar het is niet evident dat we met de Amerikanen meegaan. Nee. Kan het ook nog zijn dat we onszelf op achterstand zetten met strenge wetten op dit gebied? Dat wij dan hele strenge wetten hebben en dat ze in andere delen van de wereld gewoon doorgaan en dat wij dan het nakijken hebben? Ja, dat kan zeker. De Europese Commissie balanceert echt op een dun koord hier. Enerzijds tussen regulering, die we willen, maar ook tussen innovatie, wat ook wenselijk is voor het verdienvermogen. Kunt u een voorbeeld geven van u zegt dat zou je kunnen verbieden, maar dat moeten we absoluut niet doen? Of Paul, ja, ik vraag het maar gewoon aan u beiden. Laten we eens even kijken. Op welke manier kunnen we onszelf in de vingers snijden? Kijk, wat een groot risico is als bedrijven in Europa zeggen, nou weet je, die wetgeving vinden wij allemaal veel te streng. We verhuizen wel naar het buitenland of buiten Europa en dan gaan we daar onze producten ontwikkelen. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Dus behalve dat ze dan hier niet af kunnen zetten, heb ik net van jullie gezien. Precies, behalve dat ze, nou goed, dan maak je een aangepaste versie voor Europa. Nou, dat is natuurlijk echt een doemscenario voor Europa. Ja. Dus we moeten er echt voor zorgen dat we die bedrijven aantrekkelijk maken om hier te komen. En we moeten niet vergeten dat wetgeving geen doel op zich is, maar het ook zorgt voor vertrouwen. Op het moment dat burgers een AI-product gaan vertrouwen, ga je waarschijnlijk ook meer AI-producten verkopen. En dat is natuurlijk de basisgedachte van die wetgeving. Ja, ja. En feitelijk wat je zegt, dat techbedrijven Europa verlaten, het is al gebeurd. Ja. Kijk, we hebben ASML en Spotify. Dat zijn min of meer de enige twee techbedrijven die we hebben. Dat zijn nou niet per se de meest aanzienlijke AI-entiteiten. Dus er is inderdaad de vraag van in hoeverre is dat vestigingsklimaat eigenlijk goed binnen Europa? Want je bent inderdaad andermans tech aan het reguleren. Ja, en niet dat je eigen noemen. Dat is een hele makkelijke exercitie, want jij voelt zelf de pijn niet. Daar zit de vraag aan, ook strategische vragen. Ja. U zei net, ik vind de wet zoals die er nu ligt te defensief. Kunt u een offensieve wet schrijven? Ik denk het wel. Kijk, wat mij betreft is dit een eerste stap, een soort van noodrem van we zien dat het te snel gaat. We hebben tijd nodig om inderdaad dat maatschappelijke debat te houden. De samenleving bepaalt absorptievermogen van nieuwe technologie. En op het moment gaat die verandering te snel voor de samenleving om dat te kunnen accepteren. Zelfs Elon Musk wilde een pauze. Precies. Maar daarvan zeiden weer mensen tegen mij, dat is omdat hij zag dat andere mensen hem aan het inhalen waren. Hij heeft zelf geen AI, dus dat is inderdaad ook een ding. En ik probeer weinig naar meneer Musk te luisteren. Oh, excuus dat ik hem citeerde. Maar er moet inderdaad wel gewoon een debat over wat betekent dit gewoon echt op politiek, op ethisch, op sociaal vlak. En wat dat betreft is AI eigenlijk de ultieme soort van spiegel voor ieder sociaal probleem wat je hebt. Hoe ga je dit aanpassen? Hoe ga je kijken naar hoe dit probleem kan worden opgelost? Hoe kan het erger worden gemaakt? Mm. Dat is echt gewoon een fundamenteel politiek. En vindt debat. U dat het debat inmiddels voldoende op gang gekomen is? Of gaat ook dat nog veel te langzaam? Er is een 2 uur lange masterclass geweest in de Tweede Kamer over AI. Ik denk niet dat je daar genoeg aan hebt van een technisch vlak. Okay. Dus het baart me zorgen. Ja, gaat dat voor u ook? Ja, wat ik al zei, we moeten echt AI en eigenlijk technologie serieus gaan nemen in Nederland. Dat gebeurt dat echt enorm... nog niet? Nee, je ziet het op dit moment, sinds ChatGPT, zie je het overal. Hoor je het overal en hebben we het er allemaal over, bijna de hele dag. Ja, kun je zich herinneren wanneer het in de Tweede Kamer wordt besproken? Nou ja, nee, daar heb ik het al wat minder goed gevolgd. Weinig. Ja, en of in de achterkamer, in comité's. Maar dit is echt een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Dus dat moet veel groter op de agenda komen. Oké, we hebben daar een begin mee gemaakt. Ik ga jullie bedanken voor dit moment, want jullie blijven bij ons, heb ik me laten vertellen. En daar ben ik blij mee. Datawetenschapper en geopolitiek analist Paul Verhagen en lector Artificial Intelligence Stefan Leijnen. Wie weet kunnen jullie mee praten over het volgende onderwerp. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Want de razendsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kan werknemers onzeker maken. Zo werd ook besproken in de podcast De Volkskrant Elke Dag. Wat ik doe en waarvan ik dacht dat ik een glansrijke toekomst kon bouwen, dat kan nu worden gedaan door AI. Dus wat betekent dat eigenlijk voor mij? Dat is denk ik een vraag die veel werkenden zichzelf hebben gesteld. Ook omdat er natuurlijk heel veel rapporten over zijn verschenen. Hè? Goldman Sachs zei 300 miljoen banen gaan er verloren. En ja, iedereen vreest natuurlijk toch wel van wat nou als ik overbodig word. Ja, de angst om overbodig te worden leeft dus onder sommige werknemers. Leidinggevenden hebben daar te weinig aandacht voor. voor, stelt leiderschapscoach Charlotte van Asseldonk. Reden voor onrust onder werknemers is er misschien wel, want het World Economic Forum becijferde dat in 2027, dus over 3,5 jaar, 44% van de hedendaagse vaardigheden van werknemers overbodig is, omdat AI de tand van ons overneemt. Zijn werkgevers te veel bezig met efficiëntie en te weinig met de toekomst van hun werknemers? Of is het aan het personeel zelf om voorbereid te zijn op een nieuwe tijd? Daar ga ik over praten met Charlotte van Asseldonk. Goedenavond, fijn dat u er bent. Dankjewel. En met technologie-expert Martijn Aslander. Mocht u als luisteraar mee willen praten, gebruikt u dan de Radio 1-app, alsjeblieft. En mevrouw van Asseldonk, u bent dus leiderschapscoach. Ziet u mensen zich zorgen maken op de werkvloer? Ja, dat zie ik zeker. Wat u ook aangeeft, die cijfers die zien zij natuurlijk ook. De kranten staan er vol mee. Dus steeds meer mensen gaan zich afvragen, ja, wat betekent dat dan voor mij? Ja. En heeft u dan specifieke sectoren waar dat vooral speelt? Nou, het speelt vooral, en dat is ook wel de sector waar ik veel in werk, maar in kennisgedreven organisaties. Hè, mensen die veel vanuit hun kennis toevoegen, die denken, wel ja, die kennis die kan straks vervangen worden. Ja, bijvoorbeeld dus journalistiek. Journalistiek. Bankaire sector, marketing, die de content leveren, echte inhoud. Ja. Nou, dat zijn zo voorbeelden die ik zo al kan opnoemen waar dat echt wel leeft. Ik noemde net het getal van 44% waar het World Economic Forum mee komt. Dan zou dus 40% van mijn werkzaamheden beter gedaan kunnen worden door de computer. Anders. Nou, niet per se beter. Nou, dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Maar het is natuurlijk wel anders. Hè? Wat ik nu ook hoorde zeggen van ja, dan nu bedenk ik het zelf, maar dan kan ik dingen invoeren en dan moet ik het gaan controleren. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander werk. Minder leuk. Het is ook maar de vraag of het bij je past. Ja. Ja. Ja. Dus zijn mensen het bezorgd over hun baan en u zegt dat ze terecht. Ja. Ja. Oké, maar dat kan je dus onzeker maken. Ja, nou dus dat maakt onzeker. Dat hoor ik. Het maakt onzeker. Mensen voelen zich een beetje machteloos. Ze hebben het gevoel dat ze geen grip hebben op hun carrière. Het gaat niet alleen over gewone mensen trouwens. Want ik zag vandaag een bericht langskomen dat Sting zich zorgen maakt. Mm. Over het lot van muzikanten. Nu ze moeten opboksen tegen door AR gegenereerde muziek. Mm-hmm. Ja, hij maakt zich ook zorgen. Ja, hij zal zelf niet heel veel problemen meer hebben om financieel rond te komen. Maar voor zijn sector maakt hij zich zorgen. Terecht? Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar dat geldt voor heel veel. Je kunt zeggen, je kunt twee kanten natuurlijk opgaan. Je kunt denken of je kunt er creatiever van worden. Het biedt ook kansen, denk ik. Het biedt ook kansen. Ik denk alleen dat het heel goed is dat je als leidinggevende, als organisatie, je daarop gaat voorbereiden. Dus dat je in kaart gaat brengen, wat betekent dit voor onze sector? Wat betekent dit voor organisatie? Wat hebben we in huis wat we niet meer nodig hebben? En wat hebben we niet in huis wat we wel nodig hebben? En neem mensen daarin mee. Ja, en actief. En dus actief. Nu al met elkaar over in gesprek. Absoluut. Ja. Ja. Want meneer Aslander, u spreekt veel op evenementen, begreep ik. Schrijft u uw eigen teksten trouwens nog? Of laat u dat door AI doen? Nee, die schrijf ik zeker zelf. Wel sinds de afgelopen paar maanden ben ik gaan spelen met wat gebeurt er als ik de tekst laat controleren. En kijken of ik nog wat hiaten kan vinden in mijn betoog. En ja, daar is een handig hulpmiddel bij. Ja, vindt hij veel hiaten? Nou, zo vaak ben ik er nog niet mee bezig. Maar het is leuk om mee te spelen. Ja. Er zijn leuke filmpjes uit de jaren 60 waarin kinderen voorspellen wat de computer ging doen. Nou, er is heel weinig uitgekomen van wat er in de jaren 60 voorspeld werd over computers. En het is afwachten wat AI gaat doen, jongens. Ja, bent u bang dat uw werk erdoor verandert? Nee, nou ja, hopelijk. Kijk, werk verandert altijd. Mag je hopen hè, dat je een beetje geprikkeld blijft en dat je blijft ontwikkelen. Maar ja, als ik naar de situatie in Nederland kijk, we hebben in Nederland ongeveer, ik heb er een documentaire over gemaakt, iets van 4,5 miljoen mensen die voor hun werk 4,5 uur of langer naar een beeldscherm zitten te kijken. Nou, wat blijkt, die zijn gemiddeld genomen 240 uur per jaar kwijt met zoeken. Die zijn 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat ze vergeten zijn, waardoor ze dingen opnieuw moeten doen. En gehandels met de computer kosten tussen de 40 en de 400 uur per jaar. Nou, tel dit bij elkaar op. En dit is ongeveer je enige grote organisatievraagstuk naast inclusie, diversiteit, psychologische veiligheid en nog wat van die zaken. Dus ja, het wordt tijd dat dit een beetje opgelost wordt. Ja. Mevrouw van Asseldonk, ik zei net al, het tv-programma Dit is de Kwestie deed onderzoek. 12% van de respondenten daar zegt zich zorgen te maken om zijn baan te verliezen. Dat is weer niet zo heel veel. Nee. Valt wel mee. Waarom is het dan zo belangrijk dat leidinggevenden nu al in gesprek gaan daarover? Nou, omdat je wel wat ik hoor en wat ik wel ervaar is dat mensen het zich wel bezighoudt. En wel denken, ja, zijn mijn talenten straks nog nodig? Is dat wat ik doe, is dat nog nodig? Hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie? Ja, Paul? Ja, wat wel interessant is, want de sectoren die je net noemt, kijk, AI is een technologie die eigenlijk een bepaald segment aanvalt. Namelijk journalisten, bankieren. Dingen die over het algemeen als relatief high skill worden ervaren. En we zijn heel gewend aan automatisering van echt keiharde fysieke arbeid. Ja. dit is anders. Right? Dit heeft echt te maken met hoe je identiteit ziet en of je vervangbaar bent of niet. Ja. En dus raakt deze onzekerheid nu een nieuwe groep die door de robotisering en de automatisering veel minder geraakt is. Ben ik wel creatief? Ja. Wij dachten dat we creatief waren. Ja, precies. En dat is nu ineens de vraag. Ja. Ja, dus de onzekerheid bereikt andere groepen. Ja. Ik dacht dat maar iedereen is creatief. De vraag alleen is of je wordt uitgedaagd op die creativiteit. En als je in een soort standaard patroon de hele tijd zit en je hebt werk waarvan je niet het gevoel hebt dat je betekenisvol bezig bent, ja, dan heb je ook niet heel veel prikkels, zeg maar, om aan de bak te gaan. Dus af en toe is zo'n druk van buiten is helemaal prima. Maar wat we vergeten de hele tijd is dat er ongelooflijk veel schaamte is op de werkvloer over het niet kunnen omgaan met digitale middelen. Dus die angst van een hoop mensen uit het onderzoek van jullie respondenten, daarvan wed ik dat een deel wordt veroorzaakt door schaamte over niet kunnen omgaan met digitale middelen. En dan is dit helemaal spannend en ding. En een van de kernelementen van schaamte is dat je natuurlijk niet heel vocaal bent in je uiten over datgene waar je voor schaamt. Is dat wat u herkent, mevrouw Van Asselonk? Nou, ik herken het niet zozeer in schaamte. Dat speelt uiteraard ook een rol. En wat ik meer herken is dat het er heel veel over gaat en dat leidinggevenden het er niet over hebben. En die stilte vanuit de leidinggevende, dat creëert onrust. Maar die zijn misschien te druk met andere dingen. Maar die schamen zich ook, want het effect van die schaamte is veel groter. Ja, maar ze zijn ook overspoeld door de waan van de dag. Het oplossen van de complexe problemen van nu. En dit is natuurlijk veel abstracter. Dit is meer toekomstgericht. Nu moet je iets gaan initiëren op een gebied waar je weinig verstand van hebt. Ja. En die stilte, dat veroorzaakt eigenlijk, denk ik, nog meer de angst dan de ontwikkeling zelf. Ja, maar stel dat je als leidinggevende niet zoveel verstand van hebt. En dan zeggen we, nou jongens, kunstmatige intelligentie komt eraan. Dat kan veel gaan veranderen, maar ik weet ook niet precies wat. Nee. Dan word je niet rustig van het werknemer. Nee, niemand wordt daar rustig van. Het niet weten is ook een antwoord, maar ga er wel met elkaar over in gesprek. Ga het met elkaar in kaart brengen. Dat die onzekerheid op tafel ligt. Ja. Ja. Ja. Ja. Meneer Aslander, vindt u dat ook een taak van leidinggevende, of moeten wij creatievelingen dat zelf doen? Nou ja, wat je ziet in veel organisaties is dat mensen thuis romantische afspraakjes maken via het web. Ze kopen spullen op marktplaatsen, boeken vliegreizen. En zodra ze op het werk komen, zijn ze in één keer aangeleerd hulpeloos. En is altijd de schuld van de afdeling IT of de leidinggevende. Nou, is dit echt zo? U schetst een heel raar beeld van werknemers nu. Nee. Ik heb hier heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb dan ongeveer 50.000 mensen gevraagd. Er is echt zoveel aan de hand op dit thema op de werkvloer. Dat is echt onderbelicht. Dus voor mij is deze hele discussie of dit gesprek over AI zou onderdeel moeten zijn van een veel breder discours. Hoe gaan we überhaupt om met informatie en computers? Afgelopen 40 jaar is bijna al het geld in de wereld van IT naar de T van technologie gegaan en we zijn de I van informatie vergeten. Het goede gesprek over informatie vindt helemaal niet plaats op de werkvloer. Die technologie komt daarna pas. Ja, maar die computers die snappen we toch onderhand wel. En als we hem niet snappen, dan gaan we naar de helpdesk en die lossen het op. Nee, absoluut niet. 65% van de mensen die dagelijks achter een computer zitten hebben geen idee wat er gebeurt als je op de sneltoets Alt-Tab klikt. En dat blijkt een verrassend krachtige voorspeller van 200 andere dingen die ze ook niet weten. Nee, ik weet dat ook niet, maar ik heb het helemaal niet nodig. Ja, dat zou je zeggen, maar als je dan even die harde cijfers kijkt, een onderzoek 2 jaar geleden van Microsoft, mensen zijn gewoon 240 uur per jaar kwijt met zoeken op de computer. Omdat ze gewoon te veel informatie hebben en nergens meer kunnen terugvinden. En daarnaast ben je 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat je vergeten bent. Meneer Leijnen, dat zijn krankzinnige cijfers. Ja, dat zijn wel opmerkelijke cijfers. Kan AI ons daarbij helpen om dit soort getallen terug te dringen? Nou, het gaat in ieder geval veel veranderen. Kijk, computerprogramma's die worden door mensen geschreven. En je zou kunnen zeggen, die kunnen zo complex worden als wat wij ze kunnen maken. AI kan nog veel complexer worden. Die is niet begrensd door onze domheid, om het even zo te zeggen. Dat betekent dat we allerlei producten en systemen gaan verzinnen die ons ontzettend te hulp gaan staan, maar ook heel complex gaan zijn. Ja. Dus daar gaan we een heel andere manier mee samenwerken. Dat merken we nu ook met ChatGPT. We weten nog helemaal niet hoe we daarmee gaan samenwerken. Nee. Paul? De grote innovatie van ChatGPT is dat het als een WhatsApp-ding werkt. En iedereen die kan een sms'je sturen op de werkvloer. En dat maakt niet uit of je tech-competent bent of niet. Dat is waarom het zo'n interessant ding is. Omdat je dus al die technologische zaken niet nodig hebt en er wel mee kunt interageren. Het is heel erg bereikbaar voor iedereen. Precies. Maar van Asselhoek, het biedt ook kansen, zou je zeggen. We kunnen straks misschien allemaal dingen die we nu niet kunnen. Ja. Dus de leidinggevende hoeven niet alleen maar somber dat gesprek te voeren. Nee, dat is ook helemaal niet wat ik probeer te zeggen. Het biedt denk ik heel veel kansen. De uitdaging zit erin dat je dat met elkaar in kaart gaat brengen. En wat dat dus vraagt van de mensen die je in huis hebt. Hè, waar kunnen ze mee stoppen, per wanneer? En wat hebben ze nu te ontwikkelen? Ik denk dat inzicht heel belangrijk wordt. Veel belangrijker dan kennis. Interpersoonlijke vaardigheden. Relaties worden belangrijker. Hmm. Ga daar ook over nadenken met elkaar. Wat hebben we in huis? Wat hebben we te ontwikkelen om ons klaar te stomen, want het overspoelt je. En tot slot is het ook nog denkbaar dat we ons in 2027 in 56% van de tijd ons werk kunnen doen. Dat we dus veel meer vrije tijd krijgen omdat AI de rest voor ons doet. Ik weet niet of dat een doel moet zijn, maar het zou mooi zijn. Kijk mij mooi. Nou, dat, als we even, überhaupt even die inhaalslag gaan inhalen, dan besparen we al zoveel tijd. Als we de helft gebruiken aan onze eigen ontwikkeling en de andere helft aan self-care. Okay. Ja, dan komt het allemaal goed. Ik zeg hartelijk dank tegen Charlotte van Assedonk, Martijn Aslander, Paul Verhagen en Stefan Leijnen. Zometeen Kunststof, Elisabeth van Nimwegen interviewt Bert Wagendorp over zijn boek over een journalist in de 19e eeuw. Vanavond AZ tegen West Ham, halve finale Conference League. Ik zeg, AZ gaat door naar strafschoppen. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.